سورت یوسف دیالسم پارا اتیائم نمبر آیت تے اسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. سورة يوسف کے پیغمبر تا تسلی دا حالو کا کحال يوسف پیغمبر استا حال پشان دا حالت دا يوسف علیہ السلام دے سنچ يوسف علیہ السلام خپل ورونو د خپل کور نړو کو د خپل پلار د مخې نه لری کو دا رنګي کیږي گزار کو دریش په دځې کوي کی تیر کړي داغه په قافله والو باندې خرڅ کو سفر داغه داغه زینو په یړو پردی ملک یا بادشاہ نو حالو کا کحال یوسف پیغمبر استا حالم فشاند یوسف علی صاحب تسلی دا اس پروا مکه مصیبتونو برازي پاغه صبر کوا چې دې ناومید شو چې موږ لرور نه راکې فلم مست اسو منو خلصو نجیا ار کلا چې ناومید شو د یوسف علی السلام نه چې موږ له بنیامین نه راکې مکه تفصیل تیر شو خلصو نجیا نزان له شو د نجیا جرګمار جرګي شور کو چو سوګو قال انوی کبیرهم مشرور داغی یهوزا او یا بولو آیتا سپوینی انا باکم قد خزالیکم چه بیشک اپلار ستاسو اغسط دا ستاسو نا موسیقن یو لوز دالانا پوخ لوز ستاسو نا ندی اغسط قسمونا ومن قبل ما فردتون فی یوسف او پوخا دا غنا چه کریو تاسو پا بارد یوسف علیہ السلام کی چه تاسو کمکار دا یوسف علیہ السلام بارا کی کریو فردتون چل کریو تاسو فلن ابرح الارض همیشه به امزو په دې ځمکه د مصر کې حتی تر دې چې حکم کما ته ابي زما پلار او يحكم الله لي يا فيصلو کې الله زما د پاره ها په خلاصون دوړور زما چې یا اجازه و کې زما پلار چې راځي نو البزو او یا زما رور خلاص شي وهو او دا الله غره د فیصله کوونکو نه دی ارجو واپس شي دا به کوم په پلار ته یو رور مشریوی تاسو لارشی اغنه حرونو دیوی او وای پلار تا چه ایز منگ پلارا بیشک زویستا سرق اغلا کلی و اغلا گرد رو که سار که وما شهید نو منگ بیاد نکو الا بما علمنا مگر پا چه منگ پویو پاغا وما کننا للغیب حافظین او نی منگ دا پارا دا پتو کارونو ساتون کی پا حالت دا غیبو ساتون کی نیو وسأل القرية تفوسك دکلی والونه اهل القرية په حذف د مضاف سره اغه کلی چې یو مونږ فيها پای کې چې کوم کلی کې مونږو مصر ته تفوس اور دوايا ال تاسو کولیګا او مصر کې تفوسو کا چغلای کړي او کنه استاذوي او تفوسو کا اهل العير التي د قافله والا اغه قافله چې مونږ راغلی یو فيها پای کې مونږ چې په کومه قافله کې راغلی یو دا غنم ته پوسوکا چې زوی ستاغ لا ګرو ځکه ایثار کا بادشاہ و ان لصادقون ا بهشکه مونږ یې درشتینو نا مونږ رښتیا وایو قال نو یعقوب علی السلام دا حکم او دا فیصله دا مخ کې پیښ شو بیا پلاړو زیو نو شیخ ته ویلې نشو کنه نو وی یعقوب علی السلام بلکې خیسته کړي تاسو ته نفس نو تاسو امرندا کار تاسو چل کړي ده فصبر جمیل امریکار زماره صبر خیسته زب صبر کوم پیغمبر دې ژوندې دې د پیغمبرانو پلار دې او پته او ته نشته زب صبر کوم اس الله قریب از الله ایاتینی چراولی ما تا دا بچی زما جمی انټول خو به یاد د یوسف علی السلام چې خوب خواغلی دلیو دا ټول الله ما ته یو ځل حاضر کی هما ته پتن چې کوم دی کی انه هو العلیم الحکیم بشکد الله دې په حکمت والا او اولاد یعقوب علیہ السلام ان هم درې خپل بچونه وی وی یا اسف علی یوسف او غم په یوسف علیہ السلام او غم په جداوالی د یوسف علیہ السلام باندې نو غم خو په یوسف نه او غم خو په بنیامینو کشرې خدای او د نږدې غم قانون داده چې آغا رستنه غم سړی ته مخکنه غم را په یاد کی وې زمونږ چې پلار مړو امداغه سکارو مشرون مړو امداغه سونو بیا په سجالي یا یو غم له سوکلار شي نو هغه جاری په خپل مرو باندې خداغه په ځکه جاری هغه خپل غم ور په یاد شي نو وې زمما په غم جاری یا صفا لا یوسف ای غم په یوسف علی السلام په جداوالی و بیا ذات اوس پنیشوی دوال سترګې د پلار د یعقوب علی السلام من الحزن د وجد غمنا خفقان نه سترګې سپینې شوې قانون داره چې کله یو سړی خفقان کوي کای سترګو نو خو بهيږي نو هغه سترګو نه تور ختم شي او هغه سپین په سترګو راشي تورو کې ماده د لیدلو وي سپین هغه لیدلو ماده ختم شي ولون شي بیا فهو کذی امنو د ډک د غم نه او داره خامخه جاری حدیث کې راځي چې نبی دې سلام کله وفات شو بی بی آشیش پک میاشت جلل پا حنبی علیہ السلام و سلام پسی ده غم در چر دش پک میاشتو که آگی خندانو کلی او بیا آگی نوفات شوی ہوا غم دیر بد شیره بازی غمون دیر ناکاری سریبان دیر لوی آگا نور خلقو سر خراب شی قالو نوی دیت اللہ او دا خو دیر ناکار دکو چه پلال لی داسی غم رساو قالو نوې دې بچو او پلار تا قسم په الله تفته او تذکر یوسف همیشه ته یادې یوسف دومره زمانہ تیر شو او خبره کې یوسف یوسف کې مونږ هم دې زامن یو کنه ا موږ نه یادې بنیامین نه یادې یوسف یادې حتا باز بچي بچي باز رور رورینو باز علاقه کلی کې یو کسی و یا کدا علاقه په پلانی سیبانی آباد وا دې خسړې او زنده دلو کارونه به کول بچو کې مې دغه یو بچو زامنو کې دغه یو روري بهرحال دیوی خو یو یوینو د یوسف علی السلام ها پرونو کې دا یو رور الله پیغمبر ته ګرانو پلار تا الله ته خو هو پیغمبر کو پلار ته خو هو حتا ترور ته خو هو ها قافلی والا ته خو هو دا رنګي عزيز مصر ته خوخه خوخه زکه چې اغسته پیسې په ورکول چې خوخه نو نو څوک پیسې ورکای حتا تکون حرزن تر دې چې شی تشغم او تکون یا شی ته من الهالکین ده هلاکی دن ګنا ځان هلاکه هر وخت جړه کې هر وخت جړه کې قال انوی یعقوب علی السلام بچو ته انما اشکو بس وحزنی الی الله بېشکه ظاهر او مزوخ کار کوم بس خپل درد او حزن خپل خفقان ال الله الله تا پیغمبر لاس کې غم لړ کول نشتا ژوندې پیغمبر دې ابو الانبیاء د پیغمبرانو پلار دې او زه خپل غم تکلیف آیا چاته کوم الله تا کوم او موږ چې لږ تکلیف راشي نو کله یو تاواز کله وای فلانیه وای فلانیه و پیره و فلانیه نا نا نا نا انبیاء علیہم السلام مسردا کا نشته چې بل پیغمبر ته आवाज وکړي حالان کې هغه خود پیغمبر بچو یعقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام بچو او اسحاق علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام بچو دا هغه خپلار او نیکونو ټول پیغمبرانو په کار چا आवाज کړو یا اسحاق یا ابراهیم نا نا نا نا انی انما اشکو بس وحزنی الاللہ دا قرآن منتخی چو گر انبیاء علی مسلام دا پیغمبرانو بچی دی تی پیدا بچی پیغمبران دی او پیدا هم دا پیغمبران ندی خپلم پیغمبر دی او تکلیف لرکولی نیشی ندی زان نا و ندی خپل بچی نا او ما تا فریاد کئی ما تا عجیزی کئی نن مخلوق وګوره دا پدربارونو په قبرونو په مخې پروت دی خلک څوک یو ته आवाज کوي څوک بل ته आवाज کوي څوک زمانه سرخوګي لري کا څوک په ما تکلیف دی غم لري کا څوک یې مال بچی را کا څوک یو مصیبت د فار روان دی څوک بل مصیبت د فار کداغه قران یادو او داغه د یعقوب علی السلام دا دعا یادو نو هغه بل دربار لتلو هغه بل قبر ته تلو هغه چرته بل سوق وسیله کړو هغه د الله دربار کې سوال کې چې الله زما بچي زما رخ شوې ده بلم پس رخ شو او دا نور مم بچي دی الله خماله صبر راکا او زما په له صبر پټه یو رګوا انما اشکو بسی وحزنی الى الله قانونم دارې چې کله یو انسان ته تکلیف ورسیږي نو سې حدیث دی اگر فورن پاسې دوره کاته او دسته وو کې دوره کاته دې منځو کې الله نو وړه چې الله او فورن دی انا لله و انا الیه راجعون دا یوازې په مرګ دا کلمه نه ده چې څوک نشو دا کلمه وای نه دا هر تکلیف کې ویلې شي اکسیډنٹ کې ویلې شي رکېدو په وخت کې ویلې شي غایبېدو په وخت کې هر مصیبت غم تا ته ملاو شو فورن و انا لله و انا الیه راجعون انما اشکو بسی وحزنی الی الله الله ز خپل غم تا ته ښکار کوم تا ته ښکار دی وعالم من الله دا په چغو شروع کی اکور کی بچی وای کنه بی بی وای دنګ دنګ لا لا تا ته قران سپته وا وعالم من الله ما لا تعلمون د نبی علی صلوات و سلام پروت ته چکر داغه حروف داغه نه پرواز کړي حدیث کې راځي او بیبي فاطمه حفاطمه الزهرا د نبی علی سلام لور ده ټیک ده هغه الفاظ وای د تکلیف او چغې نه وې سان نه وې نن سبا هو چې خود باندې غمونه راشي یا په سړو نو چاغې یو چغې وې نه غنور مسته چغې کی دا نه وې چې دا خود الله قانون دی چې غم په هر چا راځي که څوک جاری په غم غم راځي هغه د دنیا نه ځي لولو انبیاء علیه السلام د دنیا نه تللی دي حق پرست تللی دي فرشتي بمزي دا دنیا نه نو موږ به هغه کار کوو کوم کار چې موږ ته قران ویلې دي کوم کار چې موږ ته پیغمبر پاک خودلې دي په غمونو کې وعالم من الله ما لا تعلمون او زه پوهیږم د الله د طرف نه پاغه غمونو باندې پاغه سيزونو چې تاسو په نه پوهیږئ یا بنی یا زما بچو اذهبوا زیلار سے فتحسسوا من یوسف تاسو لټونو کې تحقیق کوي د یوسف علی السلام او د ورور دا وګرځي زی کده چې د ملاو شي لا ته اسو نو امید مکوې من روح الله ذا الله ذا رحمتنا انه یقینا شان داد الای اسو من روح الله نو امید نه کې د مهربان ته ذا الله نا مگر قوم کافرانو چکم کافرونه غنه امید کیږي مونږ کافر نه یو مونږ د الله د رحمت امید لرو چې دا بچي به مونږ الله را پیدا کړي فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز ارکلا چرال دی رونه رال بیا په يوسف عليه السلام باندې دا پدریم زلا غلو او دا داسه وخت خلال چې بالکل اخیری حالات د اوم کالو د قات صالح وګشیو او ډیر نهرو نور ژوند د ډېر مشکل او فقر په مخه غستیو قالو نو وی دی رونو یا یو هل عزیز ای بادشاه ګور رور تا بادشاه چې نی پیجنې عزیز وته وي عزیز مصر د مصر بادشاه ته به عزیز وي او چې کله پیجاندلې و انت یوسف ځکه رور په رور باندې خشنه پرزو کی ها چې کله نا معلومه دی و څوک بادشاه به نو سمنه قدرې کوي سمنه احترامې کوي وځه څوک بادشاه دی او چې کله او ته دوست پته اورېږي دا هغه اظهار وکړوري چې تاسو کوم کار د یوسف او د رور سره کړې او تاسو نه پوي وای ښا دان ته یوسف اته هغه یوسف یې چې مونږ کوي کې گزار کړي ای به خوندو دا قانون دی چې رور له خشنه ور کوي الا ماشاءالله سلوغون دی وای یو سو زین ماولی د چاغی درونو سره ډیر زیات مینو محبتی نور اکثر رور رور اکثر مقابلی یا یو لخوا سیز ملاو شنو بل آغا پا خن پرزو کی گی تداج حالتون را غلی دی چه غمونو نه پاسولی دی رور دا غم نه پاسولی دا خپل غم چه تا پاسی گا زما غم که بطن نکینه داج حالتون را غلی دی خواه یا ایوها لزیزو ای عزیز مصر آمن سنا و اهلنا در قرآن ثابت دی اے عزیز مصر خرور ولیت کوئی خو وخت یې راوې دا دنیا اسیم فانی ده روانه را اے عزیز مصر ګوره د یوسف علی السلام درون مسک سوره مناسبتونه راغلی د خو د بدو هغه موږ ته قران ذکر کړی نه نه غي نشته خدایي کیسه او تذکيري موږ تشته کنه زمونږ مخالف به تذکيري کې چې د فلانو ورونو ګوره سوره خواغه او سوره ترخه او سوره بدو موږ بنی یو زمونږ تذکيري به خلق مستنی خلق بیا کوي خو جون خو وخت یې راول اے عزیز مصر منسنا رسیدل موږ ته زمونږ آل تاسو ورو تکلیف فقر تکلیف د فقر دی بادشاہ موږ دې لري نه راغلی یو شام نه او زمونږ ملک قاف سالی دا موږ وګیو نه هر یو تکلیف دی اغه رونه چاغې په مسته او په غرور کیو او کمزور ورور چا کوي کی گزار کړو آ کمزور نه نو کوي کی به گزار دا په خپل کې پریوته ده وی خیرات را باندې وکا صدا لره کا چې چا صبر کړي دي پر وروړی کې په خپل ولای کې په انسانیت کې او چا ظلمونه کړی دي هغه ظالم کاغه ډیر بر سر اقتداري او هغه ظالم چا ډیر مال او دولت ولای هغه بالا سنګون گزار کی او هغه عاجز او غریب دا خپل کې بپریوږي او هغه ته شابه دا کار ستانه بغیر نکیږي زما مال ادا وکاو مال ادا وکا والنا زرا رسیدل من تفقر لوگا وجینا بی بذات مجاتن اور اتکړ من پا پنګا کوټه باندې ناقصا من دا کوټه موټه پیسې وروډی دینو سه پیسې کوم راځنه کوم پیسې و د ښکارا کړی چا یوسف علی السلام په خرڅ کړو نو یوسف علی السلام خو پیسې پی جان دی ودا کوټه پیسې دینو غریبانو اصلي پیسې هم راځنه نشتا که پدې سره سودا راکې نو سغاله مل راکې موږ غریبانان اجزانان یورونه وته وي دین په جاند ایوسف علی السلام پلوونه په جاندل خو اخوسم کېدا بادشاه هم وو جیرونه هم ورسره چې ویلې تاسو لا بیا بیا راځي جیل کې واچوي سره دې او خانو وجینا بی بذات مجات نورات کریمن پا کوټا په سونا کې سباندی پاو فلنل کلا نو پورا کمن د پارا پیمانه پیمانه راته وکد او خانو دغلو زکه چې موږ دی غریبانانو او د دین علاوه وتصدق علینا زکات هم داله راکا څه خیرات زکات یې هم را باندې وک غریبانانو ضرور هغه زکات او خیرات ته کیناسته ده چې کوي کی گزار کړي دا پته ده تا وا چمنګ بازارو نن کوي کی گزارو خود د خپو د صدقات او لاسونو ته بیا موږ محتاج یو دا د الله قانون دی ها او دې زمانه کې ماډر داسې خلک کړی ده ان الله یذل متصدن په خپل مال به نه غاویره کیږي په خپل عہده به نه غاویره کیږي نن دا عہده مال نه غستو والدي ان الله یذل متصدقین بشک الله بدلو ور کوي خیرات کوونکو ته اوغه ته تقریرم کوي او الله چې سو خیراتونه گئی نو هغه له بدلې مور کوي یوسف علی السلام ته وي قالانو یوسف علی السلام هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخذ انتم جاهلون آیا پوه تاسو اے پاغه سبانی چې تاسو کړیو د یوسف علی السلام سره او د اور زغ سره تاسو پوه تاسو کم کار کړو چې یوسف هم کوي کی گزار کړو په قافلې نو د سیاد نکړه نو دغه غي پویو چې مونږه خکه کار دغه سند کوي او داغه د نور سره اذن تم جاهلون کلا چوي تاسو نه پویا نه پویو وي وګوره وسه په برشه خو انتقام نه اخلي وي تاسو نه پویو وي نو بس نه ما المسامحه من شان انبیا چشم پوشی کول په خدای او په نقصانو د خپلونو دا شان د انبیا علیه الصلاۃ والسلام قالو نو دغه پوه شو قالوا نوذي انك لانت يوسف ايقين انت يوسف دانو چته هو عزيز مصري نو سيو طبيع ما مخ کې ویلو چې خپل کلی کې کورنۍ کې کعالم دي کور کې ډېر لوی عالم دي محله کې ډېر لوی عالم دي قدر نشته فلانه اغه مولانا مردنوي پوه شي نو متوي زکه داغه قدر او احترام داغه خلکو سره کړی دا حال خلکو سره چې کم رڼا ور کوي او بارای خلکو سره نو څه وته ته یوسف قال ان یوسف علی السلام انا یوسف ذو یوسف موهذا اخي او دا زما ورور بنیامین دی دا مې ورور دی قال من الله علينا تاکي سان کړي الله په منګه باندې انه یقینا شان دادې ميت تقي چاچ ځان بچکو د به حیاینا چاچ ځان بچکو د ګناهونو نا چاچ ځان بچکو د غلطو کارونو نا ويصبر او صبر کوي د الله په دین باندې په تکلیفونو باندې وان الله لا یضيع اجر المحسنين بشک الله بدل امن بشک الله نزای کوي نه بربادای اجر مزرذنه کی کوونکو چر الله نزای کوي یوسف علی السلام ډیر خسته او د بادشاہ کور تلار خسته خزوا جنۍ وا او هغه هر قسمه اټیکونه په یوسف علی السلام باندې وکړو یوسف علی السلام عین الله بچکا نو الله وی هغه چې څوک ځان بچکی په شان د یوسف علی السلام جیلونه غوړه کړه تکلیفونه غوړه کړه خو به حیاي غوړه نکړه او صبر وکړه په هغه تکلیفونو باندې نو هغه الله لوی مقام ورکړ لوی مقام څنګه بادشاہي ملاو شو پیغمبري ملاو شو دغه لوی مقام دینو قالو نو ویني تلای چرونه ګوري خپل ورور ته قالو نو ویني یوسف علی السلام رونو تلای قسم په الله لقد آثرک الله علینا پتاقی غره کړی تعالی الله په منګه باندې او زمنګ ورورا تعالی غره کړی په منګه پسو په بادشاہ سره په علم سره په عقل سره په خایس سره په صبر سره او په ادب سره ته په ډیرو شیزونو موږ باندې الله غوړه کړې موږ خو به ادب یو موږ به صبر یو موږ به مال یو موږ به علم یو موږ به عقل یو تعالی الله علم در کړې پیغمبري در کړه بادشاہي هم در کړې خایس هم در کړې وان کنا لخاتئین او بشکه موږ خامخا خطا کار روړو موږ ډیره خطا کارو چې موږ تاسو سره غلط کار کړی اقرار کړی کم یو سړی اقرار وکړي چې روړو خیر دی بس تاسو سره ما ظلمونه کړی زنه پویلم معافی کا او چې اقرار هم د خدای نه کې بیا هم ظلمونه کوي سایت دی کا زوا الله تعالی پرې دې ان شاء الله الله رسول بیا خپوي قال نو چاغې د خدای اقرار وکړي یوسف علی السلام سوې فورن قال یوسف علی السلام لا تسریب علیکم اليوم نشتره ملامتیا پا تاسو نن وزه ایز ما رونو تاسو نن ملامت کوما تاسو دیر سما سر کری خونم ملامت کوم علا عفو من شان الانبیاء ما فی کول چاہتا دا شان دا انبیاء علیه صلاة و سلامو یا فیر اللہ لکم اللہ دی ما فی اللہ و ما فیو کی تاسو تا حدیث کن بازی احسن کما احسن اللہ علی احسان کوا مخلوق سرا خکوا لکه څنګه چې الله تعالی سره خکړی دي په خا نظر کتل یوسف علی السلام ته په نظر اخپلونو مخلوق ته کتل او هو ارحم الراحمین او دا الله رحم در رحم کوونکو نه دی خراحم دی الله په رحم وکونو چې انسان په جوندین معاف کی ارس ختم ایزابو بقمیسی هذا الله عز خپل حق معاف کوم خود بنده حق نه معاف کوم بنده نه خپل معافی وواړه ایزابو بی قمیسی آزا یو سی پا قمیس زمان چه داره ها روغه اوش وکنه روغه درونو راله و ایزای اوش تازو خمون خو مافی راله خو پلارم ده او آغا و پریشانی زمان دا قمیس یو سی و زمان پلار لیور کئی چه آغا پوشی چه زمان زوی جونده ده ایزابو یو سی پا قمیس زمان آزا لار سی پا قمیس زمان چه داده فالقو ولا وجبی نو کې دې دا کمی صلا وجبي په مخد پلار زما یاد بسیار را بشي جگ جوړ را بشي جگ جوړ القو دانه چې گزارې کوي اصل کې د القا خپل معنی گزارلې دانه چې دا کمی سراواله او زما د پلار په مخې گزار کوي دا خو د بده بسړي کاری چې او شه دا مخ کې گزار کی القا معنی کې خودلې لکه بلځه کی راضی و القینا حلا کرسی گزار کما په کرسی داغه نه لاده به د بای کار نه کوي کی خود ما په جولای داږي واچاو ما په جولای داږي و القینا فی الارض رواسیا دانه چې دا گزار کړی ما د اسمان نغرونه کته الله غرونه نه دا گزاری د بارنه القینا ایخی دی ما غرونا پزمکا پشانت دمیخونو نو القا په معنا ده کې خودلو سره فالقو نو کې د تاسو دا کمیص په مخ د پلار زما وګړه دا زمونږ د پلار کمیص دی نه وی بوی کی او قانون دا دی چې پلار رور ته د خپل رور او د خپل بچی بوی معلومی ویل کا دا خو دا څه دی لکه زما من د زوی یا د پلار دانه چې عالم الغیب باغې پویدم واتونی بیالکم مور د خپل اولاد جامع پیجنی هر انسان د خپل ځان کپڑے پیجنی ها موږ سره حیا او فسب دی چاغه اغلون دی اپون چې تاسو لیدل نو چې کله کپڑے وینځي طالبان کپڑے نو ماوت یو ځلوی مې تاسو له ما کپڑے ورکې چې دې ګورو چې دې پیجنی کنه ناغه چې کاته کاته نو طالب دی وی میزان په ناغه راځه کوي یا په سر کپڑے واچو میدان زما کپڑے نه دي نه د بچا کپڑے کې دي چې د مولانا صاحب کپڑے نه دي نو ځان لري که زما نه دا سينو په بوی باندې انسان مو غوزه کوي کونه چې مو خو پیډونو په سترګو باندې کم خلک چې د سترګو دا کار نشي کوله ناغه په بوی باندې کار کوي بیا باز ډېر حیوانات دي چې هغه په بوی باندې کار کوي پوځي د دې لري نه هغه په بوی باندې کار کوي لکه دا میګان میګتون شو نو داسې حیوانات دي یا دا سپیشو دا وو دا سپه ولې ښکار پسې ښکار سپه ساتي دا بوی ډېر تیز دی دې لري نه سيزه هغه دې محسوس کوي الله دې کې داسې قوت یې خیره هر چا کې داغه مناسب قوت الله یې خیره نو فواتونی بیالکم اجمعین او راشه ما تاسو د خپل اهل نټول یو دا چې شاطبی کتاب الاتسام کې لیکلی دی چې دا وثیقه وا وثیقه دې ته وي په وثیقه کې خلک دروغ نه وي هغه یقیني شي چاره کا زما کمره چابیانې والا او ورته زما د کمرې نه د سیز راوړه نو چې لار شي نو تاسو خو به طالب زما د کمرې نه سیز نه درکې نو تاسو زما د موبایل ته وخی یا دا سیسیز چې هغه طالب ته پته چې دا زمونږ د مولانا کتاب دی سیز دی نو دا او ته وایا نو الله به سیز درکې ګینه دینه بغیر تعالی نه ملاویږي نو دا یو وثیقه وا یوسف علی السلام به تور وثیقه خپل کمیس نور ته ورکه چې دا زم ما پلار ته ورکا چې دا غي یقین پیدا شي او یا تبرک د انبیاء علیه السلام خو چې انبیای پوشه واتونی بیا له اوسوي الکه داد بډای د سړی ویختره دا د فلانی دی اداره اور شنو نه دا ټول د فلانی دی کی هم ساده او تر پیغمبر دا ټول کیسی غلطی دی او په ثبوت یو خا خو دې ثبوتونه نشته تعویل ماویل باندې ثابته خلک په تعویل ماویل دین نه ثابتي پوهه چې دلیل راسخ موجود نه واتونی بیالکم اجمعی